الله عنه نو روایت ته قال یې فرمایي کان رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم او رسول الله صلی الله علیه وسلم يعلمنا التشهد موږ له تعلیم را کولو د تشهد کما يعلمنا سورۃ من القران لکه موږ له تعلیم را کولو د سورۃ د قران بسم الله وبالله التحیات لله الصلوات والطیبات اے بسم الله وبالله دا زیادت راغله خوئی بازی روات پدی سرا متفرد دی علماء کرام لکلی دی علامہ حافظ ابن حجر وی وفی الجملہ لم تصح هذه الزیادہ دا بسم اللہ و باللہ زیادت دا صحیح نلے پا بعد روایاتو کی اگر چی دارا غلی خدا زیادت علامہ حافظ ابن حجر رحم اللہ وی صحیح نلے علامہ صحاوی په مقاصد الحسنہ کې وای وای زیادۃ التسمیۃ فی التشہد لیس بصحیح ادا نور علماء لیکلي جابر رضی اللہ عنہ نے روایت ته مولا تشہد به خور بسم الله وبالله باللام پکې راغلی غو تاسو اورید چې سری دا زیادت ثابت نه لري التحیات لله د جب عبادتونه خاص الله رضی الصلوات و بدنیه طیبات مالی السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته السلام علینا و علی عباد الله الصالحین اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد عبده و رسوله اسأل الله الجنه واعوذ بالله من النار دا الفاظم په دې کې سی واراغلي رواه النسائی د دې حدیث روایت کړی دی امام نسائی رحمه الله د امام نافع چې مولا د ابن عمر رضی الله عنه د دین روایت ته قال کانا عبد الله ابن عمر وی عبد الله ابن عمر رضی الله عنه اذا جلس في الصلاه چکی بناستو په مسکی ودايه اله رکبتي نو کې به خلاصونه په خپل زنګونونو واشار به اسمعه اي اشاره به او په خپل ګوت سرا د خلاص په مسبحه باندې وګوره دا عجیب روایت ته چې خلق ابن عمر رضی الله عنه نسکای نفی کوي دا غوته نو ادا نو خدا احتمالات تی پوښې په خبره واتبعها بصره او خپل نظر دې پسې کړو کتلې ورتا ثم قال بيوي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلي لهيا ادا اشاره په غوتا په وحد وحدانيت کې اشد على الشيطان من الحديد ډېر سختي په شیطان د عثماننا چور پسې تراغ شس له هر اخلي یعنی السبابا اشاره په دې مسبحي غوت سرا اور پس شیطان ته دوش پنه او د سوره سره د زیاد ګران دی رواه احمد او دی حدیث سند علما ولیکن اے امام ہے سمیم په مجمع الزوائد کې ذکر کړي دیکي اور اوی د کثیر ابن زید نو ابن حبان داغ توثیق کړي او نور محدثینو کمزور ګرځولې. امام بیهقی په سنن کبرا کې دا حدیث دا سه ذکر کړي د ابن عمر رضی الله عنه نو مرفوعن وای ګوتا خوزول په مسکی یعنی شارکول دا شیطان لره شړی او رټیه. علامه ابن حجر وی سند د دې حدیث هم ضعیف دی. د ابن مسعود رضی الله عنه نو روایت ته کان یقولو د یو چی فرمایل به من السنت اخفاء التشهد د سنت ندام دی چې تشهد به پټوي. ادا مذهب د جمهور محدثین او فقهاو دی چې تشهد پټ دی. رواه ابو داود والترمذی وقال هذا حدیث حسن غریب. وصلی الله تعالی علی خیر خلق.